Kuid mauser riigid niidist veel peenemalle tead. Ning kallim arseniidist sa maalid roosaks jääd. Ja laboris on pime, sööd infrapunast lund. Ja pole mingi ime, kui tulnud on su tund. Sõjavad nad või näis, siis korda aja tuleb, ning tangi jõrgus täis. Ja korda omad tahet, nad saadavadki veel, pead üleval need pahet, siin pargis siin on veel. Kuid laser riigir niidist, veel peenem olla tead. Ning kallim arseniidist, sa maalid roosaks sead. Ja laboris on pime, sööd infrapunast lund. Ja pole mingi ime, kui tulnud on su tund.